Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. İki haftalık bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. Ben Hakan Ünseven, Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Bugün programda çok yeni iki albüm var. İkisi de konser albümleri. İlkinin ilk şarkısını az önce dinledik. İki gün önce çıktı bu albüm, 7 Nisan'da. Buzuki Orhan Osman'ın Balkan Express Project isimli grubuyla 23 Ocak 2017 tarihinde Cemal Reşit Rey konser salonunda verdiği konserin kayıtları. The Balkan Express Project Live Concert ismiyle yayınlandı. Dijital olarak yayınlandı bu albüm. Kadrodan söz edeyim. Vokal, buzik ve banjoda Orhan Osman, davulda Özgür Taş, kontrbasta Umut Sel, gitarda Emrah Gürbay, tuşlu çalgılarda Şaban Akan, kemanda Umut Hoşgör, klarnette Mahmut Dahil ve vokallerde Dilan Bilmez ile Buket Bengüsu yer aldı. Bulgaristan'dan iki de çok önemli sanatçı katıldı konsere. Gitarist Ateşan Hüseynov ve beatboxer, yani bir beatbox sanatçısı Skiller konserde yer aldılar. O da inanılmaz bir performans sergiledi beatboxer olarak. Açılışta yer alan Orhan Osman bestesini dinledik, 10 dakika. Şimdi yine iki Orhan Osman bestesiyle devam edelim bu konser kaydını dinlemeye. Önce Derin, arkasından Yalnızlığın Sesi. We'll be right back. giderken buzlar düştü gözlerimden. Sessizlik çöktü ardından. Bir söz senden, biri benden. Koştum gölgene, sarıldım. Birkaç yıldızda topladım. Sen kaybolurken ben yandım. Bir söz senden, biri benden. Bilemem, ah bilemem, sensiz ben dış göremem. Yalnızlık sesi bu, bu şarkıyı söyleyemem. Bilemem, ah bilemem, sensiz ben dış göremem. Yalnızlık sesi bu, bu şarkıyı söyleyemem. Ateş yandı sevgimden. Yokluğun çöl olup aktı. Bir söz senden, biri benden. Sustum gölgene, sarıldım. Senden, biri benden. Bilemem, ah bilemem, sensiz ben düş göremem. Yalnızlık sesi bu, bu şarkıyı söyleyemem. Bilemem, ah bilemem, sensiz ben düş göremem. Yalnızlık sesi bu, şarkıyı söyleyemem. Bilemem, ah bilemem, sensiz ben düş göremem. Yalnızlık sesi bu, bu şarkıyı söyleyemem. Açık Radyo 94.9'da Buzuki Orhan Osman'ın The Balkan Express Project isimli grubuyla 23 Ocak 2017 tarihinde Cemal Reştrey konser salonunda verdiği konserin kayıtlarını dinliyoruz. İki şarkımız daha var. Önce bir Rumeli türküsü. Mavrova'dan aldım bir okka nohut. Arkasından da Anatolian isimli bölüm gelecek. Bu ikinci şarkı da dünyanın sayılı beatboxerlarından Skiller'ın yeteneğini daha iyi göreceğiz. Buzuki Orhan Osman ve arkadaşlarından dinliyoruz. Thank you. Mavrova'dan aldım sümbül bir okan ohut. Mavrova'dan aldım sümbül bir okan ohut. Al beni bre sarmore sümbül yanında uyut. Al beni bre sarmore sümbül yanında Mavrova'dan aldım sümbül bir okan ohut. Al beni bre sarmore sümbül yanında uyut. Al beni bre sarmore sümbül yanında Oh. kabusa yatsam saracağım seni. Yanıma gel canıma ayrılma beni. Gel yanıma gel canıma ayrılma beni. Yedim ben seni mahpusa yatsam saracağım seni. Yedim ben seni mahpusa yatsam saracağım seni. Yedim ben seni mahpusa yatsam saracağım seni. Yedi de seni mahpusta yatsam saracağım seni. Yedi de seni mahpusta yatsam saracağım seni. Yedi de seni mahpusta yatsam saracağım seni. Thank you. programının ilk bölümünde Orhan Osman'ın Balkan Express Project isimli grubuyla 23 Ocak 2017 tarihinde Cemalleştirme Konser Salonu'nda verdiği konserin kayıtlarını dinledik. Bu kayıtlar 2 gün önce dijital albüm olarak yayınlandı. Ayrıca konserin tamamını YouTube'da da bulabilirsiniz. Orhan Osman Balkan Express şeklinde bir arama yapmanız yeterli. İkinci albüme geçelim. İkinci albümde bir konser albümü ve yine yepyeni bir albüm. 3 Mart'ta yayınlandı bu albüm. Makedon klarnetçi İsmail Limonovski ile Kaliforniyalı bir brass band Inspector Gadget'in verdikleri konserlerin kayıtlarından oluşan bir albüm. Live at Kafana Balkan ismini taşıyor albüm. 2 Haziran 2016 tarihinde San Francisco'nun Kafana Balkan isimli mekanıyla yine aynı kentte 18 Haziran 2016 tarihinde Rickshaw Stop isimli mekanda verilen iki konserin kayıtları derlenmiş. İsmail Limonovski çok önemli bir Makedon klarnetçi. Bizde iki grubuyla özellikle tanınıyor. New York Gypsy All Stars Band ve Secret Trio isimli gruplarıyla. Ayrıca yer aldığı Liquid Clarinets isimli önemli bir projeyi de radyoda tanıtmıştım. Inspector Gadget'de Kaliforniyalı bir brass band 13 kişiyle sahne alıyorlar. Şimdi bu birlikteliğin konser kaydını programın sonuna kadar kesmeden yayınlayacağım. 3 bölüm seçtim bu kayıttan. Balkan Potpourri, Niavent Longa ve Pool Party Premonition. İsmail Limonovski ve Inspector Gadget. Thank you. please give it up one more time for Inspector Gadget. Nasılsınız? İyi misiniz? Kakos size dobre liste. Thank you. Bugünkü programda iki yeni konser albümü dinledik. Önce Orhan Osman'ın Balkan Express Project isimli grubuyla 23 Ocak 2017 tarihinde Cemal Reşitre konser salonunda verdiği konserin kayıtlarını dinledik. Bu kayıtlar 7 Nisan'da dijital albüm olarak yayınlandı. Konserin kendisinde YouTube'dan bulabilirsiniz. İkinci olarak da Makedon klarnetçi İsmail Lumanovski'nin Kaliforniyalı brass band Inspector Gadget ile yaptıkları Live at Kafana Balkan isimli konser albümünden parçalar dinledik. Bu albümde 3 Mart 2017 tarihinde dijital olarak yayınlandı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.